Lázár János rontja a MÁV jó hírét. Orbán Balázs népszerű a csajok körében. Lázár János szerint a tudósítók rontják a MÁV jó hírét. Őrület lesz! Yeah! Itt vagyunk, ragyogunk. Boldog napszakot. Tényleg, ha elkezdődött az adás, össze kell szednem magam. Igen. Figyelj, gyorsan rázódjunk bele, Ádám, nézzünk meg egy kedves politikus videót. Hozzá kapcsolódóan a következő kettőt. Lassan fizethetnek a szponzorációs pénzt. Jó lenne, hogyha sikerülne ezt a szerződést megkötni. Nagy István hirdetése. Kiszámláznád, nem tudom mennyi, plusz áfa. Hogyha egy vállalható politikai videót látok egy politikustól, én ezt szeretem megnézni. És a Nagy István videókat is. Mit üzen nekünk Nagy István? Ma szinte az egész országban hullott a hó. Amúgy én is akarom most csinálni egy sortot, és mivel feliratozna? Én is biztos feliratozni kell, ez a menő. Ezt megírhatná. Gondolom a Nagy István az, aki magának csinálja. Így van. De amúgy van nekünk is valami, majd megkérdezem a vágókat. Bosszus volt emiatt, volt, aki rácsodálkozott. Hát én nem ekkora dugót láttam, mint amennyit mutattak. És hogy már jó a hangulat. Az agráriumban dolgozók az örülők közé tartoznak, hiszen paplan takarja a termőföldet, ami végtelenül jó, mert egyrészt csapadék hullott. És az esőnél azért jobb a hó, mert ez fokozatosan olvad majd el, és az utolsó cseppje is hasznosul. És ez a vastag hótakaró kifejezett garanciája lesz az idei jó gabona termésnek. Ez igaz? Szerinted hazudna az agrárminiszter? Hát, az jó, ha van hó, biztos jót tesz, de hogy a nap végén majd nem biztos, hogy ez az időszak dönti el, inkább majd... Ja, biztosan lesz még más is, ami majd még beleszól ebben más időszak. Mondjuk, hogyha hó sok esik, de aztán tavasszas folyamatos szárazság van, az lehet, hogy nem tesz. Vagy tétezzük fel, hogy nyár végéig ilyen hó lesz. Az biztos nem tesz jó. Hát az azért érdekes lesz. Igen, de az nem... Véletlen lenne? Én nyár végén is hó van, és ti a globális felmelegedésben hisztek? Ja, nyilván lapátolják ki a havat. Szóval, hát igen, van, aki örül a hónak, ugye van, aki egy kicsit kevésbé örült a hónak, ahogy Nagy István is mondta, vannak, akiknek kellemetlenséget okozott. Jó, van ez így. Például azok, akik próbáltak vonattal menni, na. És én ezt azért tettem be ezt a hírt, én nem tudom, hogy neked hogy fogja pontosan meginni. Ez egy másik kép arról, amit tegnap már beszéltünk, hogy Tatabányáig ugye sétálniuk kellett az embereknek. Itt látható, hogy szállnak a vonatra, és nem arra a dzsumbújba. Hát úgy látszik, hogy itt nincsen a sétáló övezet. Sétáló Tatabánya. Vissza a természetbe. Amikor még Bozótban utat kell törni magadnak. Az emberi megszokta, ellustult az ember, megszokta, hogy ilyen túraútvonal alakon jár, ki van jelölve, hogy merre kell mennie. Az igazi, amit lehet, hogy vannak olyan környékek Magyarországon, a Szabját is visznek a MÁV-ra, de hogy... Most hát azért, hogy a Bozótot tud vágni, hogy le kell szállnod. Igen, azért is. Az igazi férfi ezt tud magának utat vágni. Nem itt meg jaj, megszúrt. Erre készülni kell szerintem amúgy. Úgyhogy ez tetszik. És meddig kellett amúgy sétálni? Nem kell sokáig. Hát csak nem. Csak nem. Nem tudom. Csak kell következni. Ez nem a havas. Ez még a havas előtt volt. Tessék. Szóval a hó az nem akadályozta mávot semmiben, nem? Nem, hát ez a tegnapi. Viszont azt nézem, hogy itt nem lehet lejjebb tekerni a kommentekhez. Tegnap előtti, nem? Mert ez nem tegnap a hó előtti. Miatt volt még a megállás, az még a hó előtt volt. És hát Lázár Jánosnak is volt ehhez néhány szava, ugyanis az RTL Klub, hát legalábbis megpróbálta megkérdezni, hogy akkor most mi történik. Lázár János azt válaszolta, hogy az RTL azzal vádolta meg valakinek a megrendelésére. Valakinek a megrendelésére? Már mindenki ellene van, úgy látszik Lázár, még az RTL is. Pedig kiadják nekik az UKÁSZ biztos mindig. Hát az RTL megkapja az UKÁSZ-t, hogy járassák le az ő és a magyar közlekedésért. A kormánnyal biztos nincs kapcsolatban. Igen, az ő és a magyar közlekedésért 53 ezer dolgozó kollégája munkáját. Hát, én nem tudom, hogy ki volt az, aki valójában itt lejáratta a MÁV-ot, mert talán ezt is egy kicsit el szoktuk felejteni, meg nem emlegetjük eleget, de a MÁV-ban akkor ez az 53 ezer dolgozó, amit Lázár mond, hát és hogyha ő mondja, akkor nyilván elhiszem. Szóval ez az 53 ezer ember, aki a MÁV-ban dolgozik, nyilván a legtöbben azért minden megtesznek azért, hogy megfelelően működjön a MÁV. És ezt mindig ki kell emelni. Jogos. Teljesen jogos. Nem biztos, hogy mindenki. Lehet, hogy ott is vannak a legtöbben. Nem biztos. Csomó cégben rengeteg trógár van. Hát persze. Értem, biztos van, hogy 53 ezerben azért. Nem a Lázár hibája, hanem a rohadt MÁV dolgozók, csak lusták, bazzeg, nem szeretnek dolgozni, nem értenek hozzá, be se járnak, lehet, hogy MÁV-val kell bejárnunk, és nem érnek be, de hogy lehet, hogy a Lázár mindent megtesz, csak ezek a MÁV dolgozók, bazzeg, arra van idejük, hogy felfessenek az útra mindenféle hülyeséget a kastélya irányába, arra nincs, hogy rendesen csinálják a munkájukat. Úgyhogy nem lehet mindent a Lázárra fogni. Szegény Lázár megszakad. Igen. És tényleg az van, hogy így mondja, hogy a MÁV-nak, hogy állítsák már a váltót, jön az IC vizét Romániából, ezt neki fog szaladni a keleti pályaudvar bakjainak, és akkor mondják, hogy állítsd át, ha akarod. Oda kell rohanni a Lázár Jánosnak, és megmenti az embereket. Hát ez lehet, hogy így képzeli magát amúgy. Amúgy ezt nem említettük meg múltkor, amikor volt ez a passzivista, aki Batidai kastélyhoz fölírta a Nerniát, de hogy azon gondolkodtam, hogy az viszont, hogyha egy piaci cégnél történt volna meg, ott valószínűleg kirúgták volna, nem? Tehát nekem mondjuk magasabb elvárásaim vannak az állami cégekkel szemben, mint a piaci cégekkel szemben. Igen, de itt az állami vagyonról van szó. Amikor... Igen, nem, ez nem a, meg nem a MÁV-val kapcsolatos dolog volt. Így van. Annyi, hogy pont az a miniszter, tehát valószínűleg, hogyha valaki más miniszternek a kastélya lett volna, akkor is ugyanúgy. Meg a kritikád is egyre kevésbé lenne jogos szerintem, hogy oké, itt ez a cég, neki lehet, hogy van egy kastélya a nem tudom kinek, a cégvezetőnek, de hát hogyha abban a cégben dolgozol te is, az egy más, mint az, hogy itt ez a kastély, amit az adófizetők pénzéből. A közvagyonunk. Igen, egy kicsit más a csengés ennek. Igen. Én is azt gondolom. Csak ez egy érdekes plusz aspektus. Azt mondja Lázár János, tudom, hogy ön helyi tudósító. Amit most mondok, az nem önnek szól személy szerint. Szeretném megtudni az RTL Klub tulajdonosaitól, vagy szerkesztőitől, vezetőitől. Na, csak a Lázárról van szó most már. Napi Lázár. Milyen megfontolásból tesznek meg mindent azért, hogy lejárassák a magyar közlekedést? Miért tesz az RTL Klub minden nap lépéseket annak érdekében, hogy az 53 ezer munkatársa munkáját lejárassa? Az RTL egy éve szisztematikus, tudatos, fölépített, szerintem fizetett és megrendelt lejárató kampányt folytat a magyar közlekedésben dolgozókkal szemben, és a teljes magyar közlekedéssel szemben. Amúgy több dolgot hol... Miért kéne? Ezt ingyen is szívesen csinálja az RTL. Mert nézik. Generál, róla beszélünk, hogy az RTL amúgy a TV2 nem, hogyha a közlekedést félti, ez a önérzetesség, hogy rögtön a sok munkatárs mögé bújok, ezt meg sem említsük, mert töki vagyok. Ha így az unblock a közlekedést nézzük, akkor meg nem tudom, nézhet a TV2 híradót, aminek az első fél órájára csak a balesetekről szól. Az mit jár? A közlekedés biztonságos. Kultúrát, ja. Igen, szóval, de az se lehet szó nélkül, hogy azért ad témát a MÁV. És a MÁV az sok embert érint, szóval sok embert érdekel. Igen, és valószínűleg senki nem arra gondol, hogy van egy masinista, és akkor ő szabotálja itt, hanem arra gondol, hogy a keretek, a legfelső vezetés céljai és a átgondolt tudatos döntései hiányoznak ahhoz, hogy megfelelően működjön a MÁV, amikor Lázár János azt mondja, hogy itt van ez a új Siemens mozdonyokat, ezeket már megrendeltük, ez mindegy, lemondjuk inkább, mert majd nem tudom, hát majd vagy gyártunk mi, vagy a kínaiak, engem nem érdekel, de az új Bidde. Siemens vonatok, ezek ide nem jönnek. Akkor nyilván nem azt az 53 ezer dolgozót szidja az ember, hanem a Lázár János munkásságát. Az meg szerintem egy külön iróniája az egésznek, hogy itt kikéri magának, hogy szerinte lejárató kampány folyik, tesó. Többi lejárató kampány az valahogy nem zavar, sőt részt veszel benne, nem? Szóval mondjuk, amikor a Magyar Péter péniszéről próbálnak a TV2-ben híradásselni, ott valahogy ez nem jut eszébe a Lázárnak. Ezekről lehet, hogy a Hajdú Péternél pont elmondja, hogy ezt ő se, de nem tartja jónak. Ha jó, de a szisztematikus lejáratás, amit ez a kormány propaganda csinál rengeteg ember ellen. Nem szokott felszólalni, hogy ki a megrendelője a TV2 lejáratoknak. Pedig ott egész egyértelmű. Lehet azért nem kérdezi. Igen, és ott nem mindig valós problémáról van szó, miközben a MÁV tényleg megáll. Néha, meg késik néha. Tényleg megtörténik. És lehet, hogy több embert érint az, hogy a MÁV nem működik rendesen, ugye, ami az országnak az egyik, hát hogy mondjam, mint hogyha tudod, a erekben a vér. így folyik. Az egész fontosnak tűnik, mint az, hogy most ki vakarta meg a péniszét. De egy jogosabb dolog, amire itt az RTL szól ilyenkor. Szerintem, tehát itt a Lázár Jánosnak a kettős mércénél azért szeretném megjegyezni, hogy tehát hogyha nyilván, hogyha ezt az RTL klub valamilyen megrendelésre csinálja, akkor arról én is nagyon szívesen szeretnék tudni, és nagyon érdekelne, igen, mert akkor nekünk is fizetetne. Ingyen foglalkozunk mindig a MÁV-val, basszus. De csak erre utal, hogyha nagyon jó lenne, akkor hogyha mi nekünk is fizetnének ezért. Hát nem tudtuk, ti az, úgy érzem magam, mint az a mém, hogy ti ezért pénzt kaptok. Nem erre gondoltam. Nem, ilyen a napi MÁV. Minek csináljuk? Na jó, szóval nem, azt akartam mondani, hogyha ez valóban így lenne, akkor igen, ezzel fontos lenne foglalkozni, hogyha valamilyen megrendelésre csinálná ezt az RTL klub, vagy csinálja ezt az RTL klub, azzal nekünk ugyanúgy problémánk lenne, mint hogyha a TV2 csinálja ezt megrendelésre, úgyhogy ezt mielőtt még elkezdezem a Lázár János fölhúzni magát, hogyha esetleg nézi, igen, akkor ezt szerettem vagyunk volna megjegyezni. Szóval örömhírünk is van, megegyezett a tűzszünetről Izrael és a Hamász. Békeév, megtudták, hogy most van a békeév. Hát igen, igazad lesz Orbán Viktornak. Látták, hogy békeköltségvetés van itt, és azt mondták, hogy a magyaroknak csak nem okozhatunk csalódást. Hát már megvan a békeköltségvetésük. Igen, lehet mindenki egy kicsit jobban aggódik, igen, a túszok miatt, akik még mindig a Hamász fogságban vannak, de biztosan ez is nyomott alatba, hogy látták. Izraeli kormány helyi idő szerint csütörtök délelőtt 11-kor tárgyal a megállapodásról, ami akkor már lehet, hogy meg is történt, és hát igen, ez is azért elég régóta tart, és úgy tűnik, hogy mivel több mint 40 napos tűzszünetről tárgyaltak, akkor itt lehet, hogy már ez valóban tartós lesz. Tűzszünet alatt pedig folyamatosan engedik szabadul a túszokat. Kérdés, hogy 47 nap. De ez csak az egyik front Izraelnek, nem? Szíriai fronton meg hát ott meg elég hektikus a helyzet, mióta ugye az Assad rezsim összeomlott. Valószínűleg ez a fontosabb. Itt vannak a túszok, itt van a humanitárius katasztrófa, úgyhogy szépen elkezdhet rendeződni a helyzet. Mondjuk ezt biztos sajnálja a Trump, hogy nem vártak még egy kicsit, hogy az lett volna, hogy hatalomra kerül, és akkor rögtön bejelentette volna, hogy akkor tűzszünet lesz. És így pedig a Biden mondhatta, hogy az úgy fogalmazott, hogy ez az ő csapata. Így is fogja mondani a Trump, hogy ez már az ő hatása. Bár, hogyha megnézed, leértekered, ott van, ott írja a Biden, hogy Izrael és Hamász közti tűzszünet a csapatom sikere. Ez úgy érti a csapatját, mint a BSV szokta mondani? Biden gang. Nincs valami nevük, mint a, nem tudom, team valami. Team Biden. Bidenék azért beleúztak a végén. Itt kitiltogatnak embereket, tűzszünetet csináltak, persze, biztos, hogy csináltak. Meg, biztos dolgoztak érte. Meg gyorsan a fiát még felmentette. Hoppá, még az becsúszott oda. Igen. Igen, ez mondjuk beárazza. Na mindegy. Szóval legalább ezt sikerült elérni, hogyha valamit tettek ezért a Bidenék, akkor az nagyon jó, hogy bárki tett ezért bármennyit, az nagyon jó. Viszont valahogy nem a béke felé tesznek lépéseket, ugyanis egy a volt grúz miniszterelnököt megverték Grúziában, és a grúz állam tagjait vádolják ezzel a cselekménnyel. Viszont a grúz állam pedig azt mondja, hogy ezt valójában kiprovokálta a volt grúz miniszterelnök. Mivel? Hogy indult? Azzal, hogy volt miniszterelnök valamikor. Igen, ne politizáljon, ugye? Hát, de mondja, a grúzok hogy állnak most a lázadás, nem a forradalmukkal? Mindig mennek a tüntetések. Mennek. Hol a vége? Látni valami vége? Nem, azt nézem, hogy van-e most élő, de úgy látom, hogy nincsen. De hát karácsonykor is ugyanúgy tüntettek, és nem hagyták abba az új évben sem. Ráadásul amúgy, hogyha megnézed a következő hírteg, nagyon még tovább nőnek a feszültség. Mert Abu Dhabiban például a grúz állam pártnak néhány tagja, valamiért ott voltak Abu Dhabiban, és ott volt egy grúz állampolgár is, aki pedig elkezdte neki kiabálni, hogy orosz szolgák, és hát elkezdtek verekedni. Szóval a politikusok, a parlamenti képviselők egy másik országban a nekik beszóló honfitársukat elkezdték püfölni. És itt hát ketten voltak? Hárman, és az egyiküket azt el is vitt az Emirát pirátusok rendőrsége, mert ő meg egy tányérral az egyik ott dolgozót is megdobta. Gondolom nem ez volt a fő célja, de a többieket nem vitték el a rendőrök. Úgy tűnik, hogy hát egymást lehet verni akkor az emirátusokban, de az ottani dolgozókat legalább megvédik. Viszont ez megint, hát semmiképp nem arra afelé mutat, hogy akkor itt nyugodtabb lesz a helyzet, ami nem jó. Hát, ami nem jó, de közben az, hogy kiállnak magukért a grúzok, legalábbis szép. Igen, de ez milyen lett volna? Mert sokszor látni, nem tudom, hát helyeken, hogy nem annyira áll ki az ország a demokráciájáért. Vannak ilyen országok? Vannak ilyen országok. Én láttam már ilyet. Szerencsétlen történelmi fejlődési országok. Igen. Érdekes. Igen, és... Gondolom a pirézekről beszél. Hát arról is beszélhetnénk, de közben amúgy pont volt a Partizánban mindenféle ellenzéki, Magyar Péter ellenzéken kívüli ellenzék. Ó, ellenzékiek. Igen, meghallgattam, mit mondtak, és hát van, akit úgy érzem, hogy jobb, hogy a múlté, meg nem nagyon tudnak mit kezdeni magukkal láthatóan, de például a Hatházi szerintem mondott jókat, ami... Szóval most mindenki ugye most hogy Magyar Péter színre lépésével most nagy hype van, meg minden, de lehet, már sok ilyen volt, és hosszú távon lehet, hogy vannak igazságok abban, mint Hatházi mond, hogy például, hogy ez a rendszer egy kicsit igazságosabban működhessen a választás, azt előtte lehet békés tüntetésekkel elérni, utána már nem a békés tüntetések szoktak lenni. És én is néha így, tudod, így felsejlik a remény, hogy ebből még ebben az ország. Itt lehet, hogy változás lesz, de ugye a történelem nem azt szoktam mutatni, hogy ezek a rezsimek hagyják magukat. Hát amúgy... És ki tudja, hogy amikor újabb ilyen izé lesz, hogy nem tudom, ilyen álom, hogy igen, majd most majd választáson le lehet váltani ezt a regnáló dolgot, és akkor utólag majd azt mondja, hogy lettem ilyen naív, ettől féle. A kormány sajtóban is megjelentek olyan véleménycikkek, amik arról szóltak, hogy az a hangulat kelt és ment korábban is, hogy Orbán Viktor nem fogja átadni a hatalmat, meg nem fogja elfogadni a választási eredményeket, ha nem ő győz, és ezt mondták a 2002-es választás előtt is, és mégis elfogadta. Úgyhogy nem kell félni attól, hogy nem tartja szem előtt a demokráciát Orbán Viktor majd a választások után, és nyilván amúgy persze a választásoknál azért nehéz dolga van mindig az ellenzéknek, és most is nehéz dolga lesz majd a Tiszának. Igen, de azért... és ki tudja, eddig mennyi dolgot módosítanak. Jó, igen, de azt meg még nem látjuk, és akkor erre érted, tehát most miért lehet akkor kimenni tüntetni? Hogy hát, ha majd nem fog ez jól megfelelően lefutni ez a választás. Szóval eddig minden egyes választási csalás kiáltásnál azért az derült ki, hogy az egész országra kiterjedően nem választási csalás által, napi választási csalás által nyert a Fidesz, hanem tehát ahogy mondja a Hatházi például a média leuralásával, a dezinformációval, azzal, hogy az embereket elvágja az információktól, a felelősségteljes döntésnek a lehetőségétől, hogy egyszerűen nem jutnak hozzá megfelelő tájékozottsághoz. És ebben igaza van, csak hát igen, ez hosszú évek alatt szépen lassan kiépül. Szerintem a Fidesz már is érzi, hogy egyszer kell veszíteni, és kész vége. MSZP sorsára jut, mert rengeteg szavazóját tartja ilyen gyakorlatilag ilyen drogon. Na? Szerintem ezek itt a kollektív tudásukat tárolják. Amit a propagandának hívnak, ami elhomályosítja az ítélő képességüket, és amint mondjuk egy más kormány lenne, és az M1 hirtelen más sugározna, mint ami a fideszes narratíva, meg a médiáik rengeteg embernek hirtelen így másképp látná a világot, mert nem kapná meg a napi Fidesz drogját. Valószínűleg egyszer veszít a Fidesz, de nagyon nehéz lesz visszajönni, amikor még a propagandát sincs, ami eddig fenntartotta ezt a... Hát, ha már a ország működését nem sikerült fenntartani, legalább a látszatot. Eléggé kiterjedt propagandája meg fog maradni a Fidesznek akkor is, hogyha az MTVA-ról lekerül a keze, ha a választási vereséggel lekerül a keze. De amúgy tegyük hozzá, hogy szerintem nem kell kétségbe esni annak, aki a Fideszre szavaz, vagy annak, aki mondjuk Fidesz tag, vagy Fideszes a családja, vagy mit tudom én, Fideszes vállalkozó, teljesen minden. Szóval nem kell szerintem kétségbe esniük. Azért, hogyha nem ők fognak nyerni 2026-ban, nem fogja semmilyen tekintetben a teljes végüket jelenteni. És nézzük meg, a mai napig van MSZP, a mai napig van DK, valószínűleg megmarad a Fidesz. Nem, csak jobban a helyére kerül a Fidesz, a sok porhintés, meg a kormányzati megvesztegetés helyett, és akkor rögtön már kiderül, hogy mennyit meg el kell kezdeni tényleg akkor rendesen politizálni. És de abból föl lehet építeni magadat, hogyha megint dolgozol. Mennyire az MSZP meg tudta csinálni? Hát az MSZP-nek nem sikerült megújulnia, de a DK például ahhoz képest megújult. Szóval az, hogy egy ilyen mennyi 16%-uk volt 19-es EP választáson. Szerintem a Fidesz az nem fog tudni abból felállni. Ez annyira megszokta az, hogy teljhatalma van és végtelen pénzt kap, hogy ha egyszer erre nem lesz lehetőségük, büdös kóklerek vannak, nem fogják tudni, mit csinálni. Ki tudja, a legtöbben hát, a kóklerek el fognak ez tűnni. Ez a rendszer oda vonzotta magához ezeket a semmire kellőket. Mert nyilván, aki nem semmire kellő, hanem meg tud élni mondjuk a piacról, meg ilyenek, az, annak nem volt szüksége oda menni. És nincsen normális újságírójuk, nincsen normális médiájuk, nincsen vállalkozójuk, aki meg tud élni a piacról, és ha egyszer leválasztják őket erről a mesterségesen fenntartott pénzfolyamról, nem fognak tudni mit csinálni. A nagy részük nem élne meg a piacon, és miért oda kikerülnek? Egyszerűen szerintem túl sokat nézel ki ebből. Nem, abban egyetértek, hogy mondjuk azt mondjam, hogy 80%-uk eltűnik. De a 20% az igenis tehetséges, meg képességes ember. Az... Hát szerintem fölül. Jó, akkor mondjuk, hogy x%-uk ebbe egyet tudunk érteni. Az az x%, az pedig meg tudja majd szervezni magát, hogyha akarja. Nem mondom, hogy biztosan ez lesz, én azt mondom, hogy az esélye megvan ennek is. És aki meg képességtelen, azért annak is itt volt, hát x bő esztendő, kinek mennyi. Ami alatt meg a kis családi házát megvehette, vagy nem tudom, valamilyen egzisztenciát építhetett magán, valamilyen tapasztalatokat gyűjthetett, és aztán utána abból is lehet építeni. Én csak azt mondom, hogy ne élje meg senki ezt majd úgy, hogy itt most vége a világnak. Nem lesz vége a Fidesznek világnak. Lesz vége, de hogy nem csak a rendszernek. Nem, persze, ez az valószínűleg nem biztos, ugye, mint választáson ki tudja, hogy véget érhet ez a rendszer, de hogy azért érdekes, hogy nyilván nagyon sok pénzt elloptak már, és azt gondolná az ember, hogy abból majd akkor nagyon fent tudják tartani a médiájukat, meg minden, de szerintem erre kettő dolog, amit mondanék, hogy egyfelől a pénz beszél, a hatalom beszél, fideszesek ezt biztos nagyon jól tudják, úgyhogy mihelyt mondjuk a Fidesz sokkal kisebb párt lesz, és nem lesz hatalma, nagyon gyorsan el fognak tűnni a pénzemberek, és nem fogják azt, hogy én tovább kockáztatom, hogy semmi pénzem nem marad, az összeset a Fideszben nyomom, úgy, hogy már valószínűleg nem lesznek hatalmon. Nagyon sok embernél, akinek hatalma van meg pénze, ha holnap a Tisza lenne, már menne is oda hozzá, kész. Szóval ez nem, nincs ilyen hűség, hatalom miatt van hűség, ott a hatalom másnál lesz, akkor oda megy a hűség is egy csomó embernél, nem fognak a milliárd sok hősködni. Arra gondolsz, hogy az lesz majd, hogy így a vasárnapi ebédnél ülnek a Tiborc. Ez csak biznisz, azt mondja Orbán. A Tiborc. Igen, hogy Viktor, értsd meg. Igen, ez csak biznisz. Úgyis a saját lábunk. Saját láb. Nem, nézd, nem tudok kimenteni. Rájön a Viktor, hogy mi ez a hűség, az lehet, hogy nem a nagy nemzeti keresztény közösségük, meg a nagy, hogy mondjam, minek szól a nagy ideológiájuknak, hanem a pénznek szólt meg a hatalomnak. Az ideológiájuknak, hogy na mindegy. Másfél, szóval... meg azt még azt elmondom, hogy szerintem ezt nem úgy kell felfogni, hogy így megy a pénz, és akkor annyi pénz van, ami utána nem fog elfogyni, hanem ez egy ilyen folyó. Ami már arra van kialakítva, hogy folyamatosan megy bele a milliárd, és folyik ki a másik végén, és onnantól kezdve, ha ezt sokkal kisebb... Kiszárad. Igen, nem lehet fönntartani ezt ilyen befolyó pénzekkel, mert itt nem az a lényeg, hogy mennyi van, és akkor felhalmozódik, és akkor az még egy csomó pénz, hanem egyszerűen az arra van kialakítva ez a rendszer, hogy folyamatosan az eurómilliárdok menjenek bele, és akkor meg kifolyik ezer fele, de miért nem megy bele, egyszerűen szét fog esni az egész, mert nem, ez a rendszer csak úgy tudja fenntartani magát, már arra alakult ki, hogy eurómilliárdok mennek bele, és nem fog tudni működni a tized annyi pénzből. Mert egyszerűen a biznisz az inkább berendeződik bizonyos pénzmennyiségekre, nem úgy működik egy cég, hogy most egy ideig jó a bevételem, és akkor jövőre tized annyi lesz, akkor persze, nem, hát akkor összeomlik. Na jó, de azért azt ne felejtsük el, Ádám, hogy oké, persze, eurómilliárdok kellenek ennek a rendszernek a fenntartásához, és tudod, hány eurómilliárd van, ami ott van a tartalékban egy kis pénztárcában? Nincs, pont erről beszél. A cságrendileg 2,5. Miről beszélsz? Az 1000 milliárdos vagyonáról a lőlőnek. De pont arról beszélek, hogy ez a milliárd, ez a cégekben van, ez nem a lőlőnek a pénztárcájában van, hanem ez a becsült érték a cégeinek, ami hogyha nem kapja meg a... De ezért kapta meg 35 évre előre az autópálya koncesziót. Ezért vannak piaci cégekbe beleöntve, amik nem fognak megállni ma a saját lábukon. Nem így fognak megállni, de ettől függetlenül azzal, tehát a rendszer nincs még egy párt, nem arra van kialakítva. milyen finanszírozása van állnál? Nincs. Ne felejtsük nincs, el. Nem erről beszélek, és nagyon nehéz lesz, hogyha valaki leállt, és stb., de hogy nem erre van berendezkedve ez a rendszer, hogy itt egyszer csak nem ők kapják a forrásokat, és szerintem az, hogy most ezt valaki megkapta 35 mondom. Évre, szerintem van olyan művelet, amivel ezt meg lehet változtatni. Vagy... Egy választás. Hát egy választáson meglátjuk. Na mindegy, ez érdekes, hogy mi lesz. Szóval már csak azért is, most ebből tök jó, sok megnéztük az Orbán mit csinálna, azt tök jó, megnéztük, 16 évig néztük, mire a választás lesz. Szerintem azt tök izgi megnéztük, nem mondom, hogy tetszett. Már csak izgi lenne megnézni, hogy mit kezd ezzel. Ezt azért nagy feeling lehet igen a Tiszának, hogy így jön föl, meg a népszerűség, meg az, hogy most ők tényleg nagyon sok magyar szeretetét megkapják meg bizalmát, de hogy na ez lesz a kemény, amikor, na akkor csináld. Az azért, hát igen. Az kemény lesz, hogy azt jól megcsinálni, és ezt a bizalmat nem eljátszani, úgyhogy gondolom, amikor most szakértők hívnak, akkor tényleg nem árt jó szakértőket hívni, mert ez azért lehet, ilyen szakértőket kéne behozni, akik ilyen nem, afrikai országokban valami csodát műveltek, ilyen Nobel-díjas közgazdászok, hogy ebből mit lehet kihozni, akkor az meg ki lehet lopva minden pénzt. A jogok így ferdültek el, azt ez, jó, ennek lett kiszervezve, az annak lett kiszervezve, az egyetemek ezeknek van kiszervezve, na akkor mi a fasz csináljunk, és akkor hú, azért azt is vegyük észre, hogy ez a, tehát a folyó az nem fog tudni teljesen kiszáradni, ugyanis az adók az itt élő emberek ugyanúgy fizetik be. Az egy másik kérdés, hogy ez a folyó ez ezer irányba ki van vezetve mindenkinek a saját vízimalmához, és hogyha megnézed például, ha már szóba került a 12. kerület, nyilván ott is fel kellett nőni a feladathoz, és kellett a szakértelem, hogy a kutyapárt az így tudja vezetni az elejétől kezdve azt a kerületet. De az szerintem a legnagyobb, ami a legtöbbet nyom alatba, az az, hogy egész egyszerűen nem akarják elpakolni zsebre a pénzt. És ez egy országos váltásnál biztos, hogy sokkal nehezebb, mert azok, akik eddig is ott álltak és tartották a markukat, azok ugyanúgy ott fognak állni és tartják a markukat, és amennyit ki tudnak maguknak erőszakolni abba a nagy közösből, azt ki fogják erőszakolni valószínűleg, akik ilyen megáltalkodott emberek. De ettől függetlenül, ha már ennyit sikerül elérni, hogy akkor korrupciós projektekre, meg olyanokra, amikre semmi szükség nincs, nem ilyenekre fognak elmenni 100 meg 1000 milliárdok, az már önmagában egy óriási lehetőség, egy óriási fellélegzést jelenthet. Úgyhogy igazad van, hogy nagyon nehéz feladat, de hogyha ez az alap megvan, akkor már nem is egy beláthatatlan, nem is egy megcsinálhatatlan feladat. Hát, meglátjuk. Ezért mondom, hogy izgalmas lenne. Amúgy igen. Mivel én is szeretném, hogy Orbán Viktor legyen még 50 évig, de azért egy kis változatosságot néha megnéznék. 50 évig az amúgy az elképesztő lenne. Repülő autók lennének. Ilyen átülteti az agyát egy ilyen robotba. Vagy lehet, hogy azt mondja, hogy hazajön most Indiából, és ezek olyan jól éreztem magam nyaralásra, hogy én most már eleget tettem azért az országért. Majd jön haza. Mire ezt nézitek vágottan, addigra Orbán Viktor már a rádióban mondja a beszédét. Igen, hogy minden csodálatos. Ja, azért mondta, hogy repülő rajt, mert rögtön évvel ön elrepül. Most jöttem rá. Erre gondolt. Na jó van, térjünk át szerintem ezeket ugorjunk is át, és menjünk át ide, hogy a Szijjártó mit mondott. Bejelentette újabb nagy beruházás jön Magyarországra. 900 új munkáját remélnek az új 60-i gyártól, csak hát erről elfelejtettek 60-nak szólni. Úgyhogy 60 polgármesterének, hát innen kellett, hogy kiderüljön. Most miért? Aztán nem a 60-iakra tartozik. Részben azért talán rájuk is. Jó, de úgy látszik nem, szerintük nem. Szijjártó Péter hétfőn jelentette be, hogy a kínai Xinji autóipari vállalat 60-ba települ. Ez a hír már minket is váratlanul élt, mivel 60-nal senki sem egyeztetett erről. Egy ilyen beruházást csak akkor tudunk támogatni, ha az a 60-iak közössége számára hasznos és előremutató. Azonnal elkezdtük az információk gyűjtését, amiket eddig kizárólag a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökségtől kaptunk, írt a kedden Facebook oldalára Horváth Rihárd 60 polgármestere. Érdekes. De hát ugye végül is egy állami területre megy a beruházás, szóval miért kellett volna szólni? Amúgy nagyon érdekes ez a... Már megszoktuk ezt, hogy jönnek a kínai gyárak ide, de közben olyan megszoktad, hogy amúgy minden ország Kínába megy, vagy más már nem, de hogy az volt, hogy ugye Kínába ment gyártatni, mert ott olcsó volt a munkaerő, ami már megszűnt, amúgy már nem annyira olcsó munkaerő. És most azt látod, hogy Magyarországra jönnek a kínai gyárak. Mert itt olcsó munkaerő. Még a magyar közbeszédbe beívódott, hogy ez gagyi kínai gyártmány, ez kínai, ott a kínai, most már az lesz, hogy majd Kínában mondják, hogy ez magyar gyártmány. vagy nem tudom, érted a feelinget, amikor megszokod, hogy Kínában mennek olcsón gyártatni a cégek, től eljutunk odáig, a nagy fejlődésünkkel ugye, hogy a Kínából a kínai gyárakat inkább olcsóbb Magyarországon gyártatni, szóval ez ilyen, hogyha a big picture-t nézed, akkor nem túl jót jelent. De legalábbis egy érdekes párhuzam, de nekem az is egy külön érdekes dolog volt ebből, hogy nézzük csak meg, hogy hogyan történt ez az esemény. Tehát 60-ban gyakran érkezik kínai küldöttség beruházási szándékkal. A HIPA tájékoztatása szerint 2023-ban ennek a cégnek a képviselői is érdeklődtek személyesen. Ezután viszont konkrétumokról a várossal nem esett szó. Ezek után elkezdi építeni ugye a gyárát az állami tulajdonú területen, a kínai cég. De hogyha belegondolsz a kínaiak helyzetébe, akkor nem tök egyetem, hogy odamész, így megnézed, hogy ott vannak így a helyi arcok, így nem tudom, így, mint amikor jön a scooter sarkadra, tudod, és akkor ilyen szőnyegekkel várják, meg ilyen lányokat, ilyen nem tudom, köcsöggel a fejükön itt táncolnak, és akkor köszöntjük az HB Baxtert. Ezen lehet repülni a sláger listák csúcsára. Ja, hát én kipferdel listedet, a sláger. Kínai rendőrök oda kísérik. Igen, ez be... Bármikor újra tudnám nézni ezt a videót. Ezek után, tehát hogy a kínaiak ott megjelennek, és mit érdekli őket, hogy most az ember az ki? Hát mindenki, aki hivatalos, bárkit ott képvisel, ugye az ők megszokták, hogy az a kommunista pártot képviseli. Szóval az, hogyha ők tárgyalnak ezek után a CIA-tól, nyilván magasabban van, mint a hatvani polgármester, akkor miért gondolnák azt, hogy nekik a hatvani polgármesterrel is beszélni kéne? Talán erről esetleg CIA-tónak kellett volna tájékoztatnia a kínaiakat. Nem sikerült. Amúgy értem, amit írtok, hogy az is egy rész, hogy igen, a vám miatt van. Ezért sem fogunk mostanában még kilépni az EU-ból, mert akkor nagyon sok beruházás nem jönne ide többet, mert nem lennénk a küszöbön betett lába Kínának, meg Oroszországnak. De azért sokat elmond, hogy minden EU-s hely közül minket választanak, és miközben nekünk úgy látszik munkaerőnk nincs elég rá, azt hozni kell folyamatosan. Amúgy nekem ez, bocsánat, csak arról beszél a Szijjártó Péter, hogy itt kutatásfejlesztés is lesz ebben a 60 gyárban, és hogy ennek nagyon nagy szerepe van is. Hogy ez és hány magyar dolgozhat majd? Az más ezt még nem tudjuk, mindjárt kitérünk erre is, de a 900 fős állórész gyár, az nem a kutatásfejlesztési részleg, hanem mellette van egy 30 mérnökös kutatásfejlesztési részleg. Ezt tegyük hozzá, hogy értem, persze ez nagyon jó, amikor már a kutatásfejlesztés hozza ide egy cég, ez lenne ugye a cél, ami például a Boschnál egy bevált módszer volt, de azért az a 30 fő, az nem ez a túlnyomó rész. Szóval, és az, ahogy jogosan teszed fel a kérdést, kik fognak itt dolgozni, az pedig egy másik kérdés. Ugyanis, megírta a 444, úgy tűnik, hogy mégis maradhatnak az országban a Fülöp-szigeteki vendégmunkások, ami hát honnan másonnan kell, hogy kiderüljön nekünk, mint a magyar közlönynek a random ott van, jó, a 66. oldalán egy ilyen lábjegyzetben ott van, hogy a külgazdasági és külügyminiszter közleménye a vendégmunkások Magyarországon történő foglalkoztatásáról szóló 450/2024 kormányrendelet első paragrafus második bekezdése, valamint második paragrafus második bekezdése szerinti országok meghatározásáról, a vendégmunkások Magyarországon történő foglalkoztatásáról szóló 450/2024 kormányrendelet első paragrafus második bekezdése, valamint második paragrafus második bekezdése alapján az alábbi listát teszem közé. Első pont, Fülöp-szigeteki köztársaság. Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter. Most már mindent értesz, nem? Nem, de azt értem, hogy miért kellett így megfogalmazni. Hát, ha nem talál rá senki, vagy mi? Hát legalábbis nehezebben, meg akkor azt lehet mondani, hogy de mi, hát nincsen benne ebben a jogszabályban, de itt van a... már el lehet addig terelni a szót, amíg erről beszélsz, hogy megmagyarázod, hogy akkor most mi történik, de úgy tűnik, hogy a Fülöp-szigeteki vendégmunkások ott maradnak az örmény és a grúz vendégmunkásokkal együtt. Bár tudnám, hogy mi történik. Miközben a legnagyobb érvelésem mindig a kommentekben, hogy miért, hogy akar megszavazzátok a Tiszát? Másnap bejönnek a migránsok, másnap jönnek, meg még mindig ugye vannak, akik nem hiszem, hogy túl szofisztikált emberek ezek, akik még mindig képesek ezt ordibálni, de nagyon ironikus, hogy közben az a kormány az másra csinál, csak hozza be a... De ő gazdasági! Amúgy meglepően sok, elég rasszista hozzászólás is tud lenni ilyen hírek alatt. Tényleg? Szóval, hogy ennek a visszásságát amúgy érzik az emberek szerte az országban. Igen. Alapvetően. Jó, van ez így. Ma már ezekről a aksi gyárakról beszélünk, megtekinthetjük a Hajdú-Bihar vármegyei hírportálon. Brüsszelből finanszírozott tüntetésre készülnek Debrecenben. A Mike Pércsi Anyák Egyesülete egy Brüsszelből finanszírozott hangulatkeltő csoport, megtudhatjuk. A Mike Pércsi Anyák Egyesülete? Igen, jól olvasod, nem brüsszeli anyák egyesülete, hanem Mike Pércsi. Hát ők most már kiderült. 1693 rántotta le a leplet, az mi az egy lehet, hogy ennyien rántották le a leplet. Hát nézd, ez a 1693. Hány propaganda oldalt fizetünk? Van akinek ez a feladat, hogy minden nap bejegyezzen, és azt mondták, hogy jó, én feladom. Feladom, hogy mindegyiknek legyen egy rohadt neve. Mostantól meccsem a 16-93-at, holnap a 94-et, utána a 95-et. És szerintem a már nincs, elfogyott az ötletük már. Megértem. Így mennek sorba. Nézzek, mi van ezen a honlapon. Külföldi, parancs a külföldi pénzből. Hát ez hanyadikén szutyok már. Sziporkázol már Ádámban. Hát de nézd meg, ez a plakát sem mai. Nézd, ott van a tiszakécskei anyuka, ahol mint aki Brüsszel szolgálja. Erre van ideig, bassz meg. Látszik, hogy erre már nem volt pénz a Megafonnál, nem, hogy az ottani grafikusok csinálják meg, ahogy én csinálom. Na, legalább hazahoznak valamennyi EU-s pénzt, nem, hogy örülnének. Ha már Fidesznek nem is sikerül. Mint azt a portál kifejti, ezen mozgalmak azok, amelyeket a külföldi támogatóik azért tartanak, hogy politikai aktivitást végezzenek Magyarországon. Mostani feladatuk az épülő akkumulátorgyárak ellen tiltakozzanak, és hát például a Mike Pércsi Anyák Egyesületével kapcsolatban az 1693. számú propaganda oldal emlékeztet tényleg, mint a kommunizmusban, nem? 17-es számú áfész. Igen. A szervezet vezetője az a Kozma Éva, aki a Tiszapárt anyáknapi tüntetésén is felszólalt, arról viszont nem nyilatkozott, hogy társtulajdonos egy olyan vállalkozásnak, ami benzinkutakat üzemeltet. Micsoda? Még ilyet? A micsoda oknyomozás, bazzeg? Jaj, édes Istenem, amúgy az, hogy közös értékeink program keretében majdnem 20 ezer eurót kaptak. Egy EU-s pályázaton? Egy EU-s pályázaton. Ahogy tudod, ki nyert még EU-s pályázaton? Minden fideszes? Igen. Amúgy ezt elképesztő, hogy az EU-s pályázat, ami mindenkinek jár, ezt úgy adják elő, mint hogyha Brüsszel finanszírozná, hogy majd én most adok erre a vállalkozásodra pénzt, de 5 év múlva lehet, hogy egy tüntetést kell szervezned Debrecenben. Nem, most azonnal. Hogy megbuktasd a kormányt. Hát egyszerűen ez már annyira kitekert, hogy ezt már nem bírom el, miközben a magának, a Fidesznek a oligarchá rendszere épül az EU-s pénzek lenyúlására. Akkor igazából mindenki a Brüsszel kitartotja. Hát aki, ez szerint a logika szerint, aki a városi civil alapból részesül, az a Fidesz politikáját tolja. Kizárólag, tehát az egy Fidesz politikus. Én azon gondolkoztam ezzel kapcsolatban, ugye vannak ezek a vádak, hogy valaki csinál valamit saját önszántából, és aztán megpályáz egy programot, és akkor ott kap pénzt, és akkor ugyanazt csinálja, amit eddig is csinált. Tehát ez így rakjuk ide. Meg egy EU-s pénzt pályáz, meg ugye például, EU részei vagyunk, az EU-s. Igen. Tehát nem mondjuk kínai pénzt, vagy nem tudom, észak-koreai pénzt. Azzal nem lenne baj, az orosz pénz lenne a legjobb, de a... EU-s pályázat. És akkor nézzük meg, van egy másik ember, képzeljünk el egy ilyen politikust, jó? Pályája elején van, még formálódik, hogy mit akar, de azt tudja, hogy egy másmilyen rendszert szeretne, mint ami most van. Elviszik mondjuk Londonba egy ilyen politikai ösztöndíjjal, és ott megtanítják, hogy hogyan kell politizálni. És soros ösztöndíjjal? Mondjuk egy soros ösztöndíjjal. És ott kint tanul, és ott tömik tele a fejét, hogy hogyan kell politizálni, és aztán hazajön és politizál. Melyik az, aki kevésbé képvisel külföldi érdekeket? Dönts el a néző. Viszont Ádám, szeretném, hogyha rákattintanánk erre a cikkre, a benzinkutakat üzemeltet, mert csodálatos érvelés. Környezetvédelemről beszél Kozma Éva, miközben benzinkútjai vannak, így már érthető, hogy inkább a tankolás népszerűsíteni az akkumulátorok helyett. Jézus Krisztus, ez fantasztikus. Ezt kitalálták. Amúgy én ezért adnék azért fizetésemet is. Kinek? A Mr. Havonnak? Ez a gond. Még megdicsérni se lehet őket, mert nem tudjuk, hogy ki írta a cikket. És ez is az 1693. számú propaganda oldalra mutat ez a cikk. Hát igen, amúgy Én is aggódnék Debrecenbe, ott élnék, ott tervezek élni, ott élnek a gyerekeim, és számolatlanul hoznák be a akkumulátorgyárakat, de meg lehet egyezni, hogy ez nem még fideszes, minden fideszes szereti ezeket az akkumulátorgyárakat, vagy ha már nem tetszik, akkor az automatikusan te Brüsszel bábja vagy. Muszáj, hogy tetszen nekem az akkumulátorgyár, mert különben Brüsszel, ez a kettő opció van most. Vagy tetszik, hogy a kerted végén épül egy akkumulátorgyár, ami kérdés, hogy betartja az előírásokat, valószínűleg nem. Vagy Brüsszel bábja vagy. Na melyik? És akkor tász, Tehát a zsebedben van Dajcs Tamásnak a keze, és így veszi ki a mobilodat, meg így turkál a pénzedben, és így veszi el. És azt mondod, hogy kérem uram, ez jogszabályellenes, akkor te Brüsszel bábja vagy. Igen. Hogyha azt látod, hogy valaki így vág föl egy akkumulátort, és a savat engedi ki belőle, és a szóvá teszed, akkor lehet, hogy Brüsszel bábja vagy. Attól függ, hogy a párttag, aki csinálja, akkor lehet, hogy... Vagy van ilyen pénz, amit így közösen összerakunk, és így nézd ezt a gyermekvédelmi intézetet, fel lehet nomítani, és így ja, elviszem, és akkor így, de nem arra van, miért arra mész a Tibor kastélya felé? Ne aggódj, és akkor nem oda kéne menni? Miért vesz az a zsákpénzzel arra felé? Te Brüsszel bábja vagy, hogy megkérdőjezed azt, hogy én mit csinálok? És akkor nagyon jogos amúgy. Nem akarok Brüsszel bábja lenni, akkor vigyed csak azt a pénzt a Tiborchoz. Nagyon helyes. Azt a zsákpénzt, amiben én is beleadtam, hogy azt a gyermekvéde... Na, most már elment. De hogy most már magamban beszélek. Igen, így rakod bele a pénzt, így veszed az órát, hogy jó, akkor... De ez ugye jó helyre fog menni. Igen. Látom, hogy ő már levadozta a fizetésed után. Akarsz venni ételt? Még egy 21%-ot nem... 31% felett, légy szíves. Igen, és ezek után azt mondja a Nagymárton, hogy ugye ő nem hisz az áfa csökkentésben, mert azt lenyelik a kiskereskedelmi láncok, de az áfa növelésben. Abban hisz? Hát akkor biztos nagyon jó. Az biztos, hogy az államhoz jön be, de akkor miért nem 100% áfa van? Kéne egy animáció, hogy így, itt van a pénz, amit megtermeltél munkáddal, és megkapnád, és ott állnának, és így, na, kérem a felét, és így, de... Kérem a felét, akkor ezt elköltetem, és így persze, mit szeretné venni, akkor még abból kérek egy kicsit, még azt kiveszem, és ezt hova viszed? Brüsszel bábja vagy, meg kap be amúgy is. És ez rengeteg szolgalelkű ember itt beadja a pénzét, és aztán meg aztán így pap, és akkor még ő ingyen a szabad idejében azt csinálja, nem a propagandistákra gondolok, mert őket megfizetik ezért, de hogy még magyarázz, hogy mit hergeltek, hagyjátok már békén a szegény Fideszt, meg Mencer Tamás, meg minden Vazd meg, a közös pénzünkről van szó. Na mindegy, ez annyira abszurd ez az egész, hogyha így belegondolsz az egész alapjába. Én mindig ezen röhögök, hogy ez 1696. számú propaganda. Na majd lesz 94-es, ne aggódj, na most már ezt lelepleztük. Ha már a közös pénzünkről beszéltünk, és hogy ki hogyan férhet hozzá a mi kis közös vagyonunkhoz, és utána mit csinál vele? Győrben forradalmi újítást találtak ki, Pintér Bence bejelentette, hogy közösségi költségvetés lesz Győrnek. Na, amit pont kivezettek Budapesten? Igen, Győrben olyan dolgokat csinálnak meg, ami Budapesten nem működik. Ki tudja miért? Ugye, Budapesten sajnos ez a közösségi költségvetés úgy tűnik, hogy akkor ezt legalábbis el kellett halasztani egy évvel, ugye, el kellett halasztani, és hogyha valamire Karácsony Gergely azt mondja, hogy a szavát adja, akkor Azt nem lesz, jó? Arra mérget vehetünk, hiszen például ugye a villamos is elütötte, a korrupció ellen egy szobát is megcsinálta, ami hát ugye a legdrágább dolog lenne, amit megcsinálhat valaki, úgyhogy valószínűleg ezért nem sikerült ezt a kampányigéretét megcsinálni. Miért sem jött, hogy korrupció ellenes szoba és hajléktalan WC. Akkor lehet, hogy nem lenne kedved bemenni. Kettő legyet egy csapásra. Hát van korrupciós szoba, tessék csak csoki menjél. És jó, nem is olyan fontos, ugye ez a korrupció ellenesség csoki? Amikor már szarba kéne dagonyázni. Hát nyugat az ennyivel előttünk jár, mármint nyugat Magyarország. Öreg Győr. Na, mi történt itt? Mesélj! A közélet női vezetőit képezné ki az MCC, eddig kevés sikerrel, de annál több fideszes politikussal. Hát igen, ezen megakadt a szemünk ezen a cikken, ugyanis amit tehát valóban jól néz ki a kép, hogy ott van nagyon sok nő, akit képeznek, hogy majd politikus lesz belőle, meg női vezető lesz belőle, viszont az már rosszabbul hangzik, hogyha ez nem nagyon sikerül nekik. Micsoda meglepetés, hogy valamit fejébe vesznek, fejükbe vesznek, és aztán nem sikerül megvalósítani. Én ez sokkoló amúgy tényleg. Pedig ez már a hetedik éve ennek a projektnek, vagy legalábbis a hatodik végén járunk, mert 18-ban indított el a programot az MCC, és hát azóta a nők helyzete a Fideszben, hogyha lejjebb tekered ott hát, ezt... Amikor a nők helyzete a Fideszben, igen, az összes prominens tagot kirakták. Hát igen, tehát a 2010 óta a Fidesz kormányokban a legmagasabb aránya a nőknek az 20% volt. Hogyha érdekel a jelenlegi arányuk, az 0%. Ami kevesebb, mint a 20, nem tudom. Egyel kevesebb, kicsivel. Azt viszont nem tudom, tudjátok-e, hogy a nők aránya az országban, viszont nagyjából 50% körül van. Egy kicsit igen? Magasabb is. Több? Igen. Több, képzeld. Valamiért úgy egy, tűnik, hogy Fidesz az egy konzervatív keresztény párt, vállaltan a konzervatív keresztény felfogás szerint meg a nőknek nem feltétlenül a vezetésben van a helye. Vagy ez már egy kicsit modern, konzervatív, liberális keresztény? Konzervális. Igen. Nem tudom, szerintem azért sokkal jobb, hogyha mindenkinek sokkal jobb, nyilván, hogyha egy nagyobb csoportból lehet választani a legrátermettebb embert. A legnagyobb hülyeség a nőket kihagyni például a vezetői szerepekből. Az viszont kiválóan mutatja valószínűleg a Fidesznek a hozzáállását, hogyha lejjebb tekerjük, akkor ott van egy kép egy panelbeszélgetésből, az MCC női közéleti vezetőképző panelbeszélgetéséből. Hozzáértő emberek, és ez nem 2018-ban az induláskor, hanem egy kicsit később láthattuk ezt a képet, amikor már azért talán lehettek sikeres nők ebben a programban. Például a köztársasági elnökünk egy nő volt. Itt a Mencer, hölgykoszorúban a Mencer. Viszont nézzük meg a panelbeszélgetésnek a képét, ahol ezek a szakértők, akik nyilván, tehát itt a nőkről van szó, úgyhogy nyilván nagyon sok női szempontot figyelembe kell venni. Tehát a nők helyzetéről végre a hozzáértők beszélnek. 5 részben korpás bajszú férfi. Mi van? Hiányzik valaki a képről szerintetek? Hát, aki objektívan meg tudja ítélni a nők helyzetét, az egy csomó idős férfi. Ja, igen, mondjuk jogos, amit Borka mond, nem tudhatjuk, mert hogy ez az öt ember, mind az öten férfinak identifikálják magukat. Az egy dolog, meg most az egy nő, az nyilván szubjektív, mert a nőkről van szó, de ezek a férfiak biztos nagyon objektívan látják ezeket a dolgokat. Ja, ők kívülről nézik. Igen, így van, ez fontos. Ők nem érintettek, tehát van nők és férfiak a társadalomban, és akkor így például a férfiak helyzetét, azt akkor a nők tudják. De nagyon jó, tényleg ez már amúgy azért jutott eszembe a Brócsak, mert az már felmerült akkor is, amikor már volt egy hasonló kép pár éve, és azt szerintem a tévében volt. Amikor a Gajdicsék beszélgetnek. A Gajdicsék? Kb. Vagy én nekem valami ilyesmi. Volt valamilyen dereng. Kép. Szóval ez, már amikor ezt lát... Lehet, hogy ez abortuszról vagy szó. De hogy ezek a először, amikor ezt láttam, ezt a képet, én azt hittem, hogy ez már volt, de nem, az a Gajdicsék voltak pár év a tévében, és ugyanezt előadják. De az is lehet, hogy ez egy mém, nem? Tehát, hogy itt ez csak, mert ez egy poén. Az MCC húzott egy ilyen viccet. Ja, és lehet. Aztán utána kimentek, és beültek a nők. Húzott egy viccet, csak elfelejtett eljutni a csattonig, azóta megy a vicc. Igen, és nem túl vicces. Igen, és évek óta megy ez a vicc. És várjuk a csattonot, aztán valahogy nem jön el. Milyen férfiakra vágynak a nők? Igen, itt egy axióma videó, ezt megnézzük. Axióma az... Ott van, az volt a Facebook videó, csak nem, kettő között. Legyen ki sportolt, okos, gazdag. Ki? És mindeközben kedvesen támogasson a háttérből. Vajon milyen férfira vágynak a nők? Ha a női vezetőképzésnek van egy fontos témája, akkor ez, hogy milyen férfira vágynak a nők. Igen, nem lehetett volna a munkai zaklatásról beszélni, az üvegplafonról, esetleg a menstruációs szabadságról. Milyen pasira vágynak. Jó, de ez más, de az axiómának, ja, MCC kutatási vezetője. Szóval, ha egy nőt szóhoz juthat itt az MCC-be, akkor is a férfiakról kell beszélni. Hamar arra juthatunk, hogy semmilyenre. Hiszen annyi visszaélés történt a patriarchális elnyomás eredmény. Amúgy érdekes, ezt amikor próbálnak ilyen lipsik is lenni, meg nem lipsik, és a lipsi divatokat úgy fordítani, hogy az a konzervatíva bele, nem tudom, nagyon érdekes. Vagy a Wonder Woman-ben a főhős tetteket mind nők hajtják végre. Helyrehozzák, amit az erőszakos férfiak elrontottak. A jó példaként állított srácok pedig csupán helyeslő mellékszereplők. Jó, mondjuk erre ellenpélda is van nagyon sok szuperhős filmben. Wonder Woman az a ritkább, hogy nő a szuperhős. Most ezt meg úgy ez csinálni, mint hogyha a Lipcsik miatt nők lettek a szuperhősök és a férfiak itt az ány. De akkor ez azt jelenti, hogy akkor az is probléma. Tehát, hogyha ami jogos lehet, hogy ez egy probléma, akkor az is probléma, nem, hogy akkor a Supermanben, meg a Batmanben mondjuk a nők azok csak azért vannak ott, hogy minél feszesebb ruhában. De szerintem már nem ez van amúgy. Attól függetlenül, hogy nem érdekelnek már ezek, de hogy mármint most az ezredik Superman, megint jön az új, egy új Superman film, vagy a Superman az nekem mindig egy kicsit unalmas karakter volt, de nem akarok háborút a komment szekcióba. De hogy most van egy szuperhős, amellett valószínűleg mindenki csak bazsajog. Most egy Superman mellett mit csinálja? Mit tudsz mondani? Hát nagyon jó számolok fejben. Ok. Én meg tudok repülni. Hát most a Superman mellett mindenki, meg a Wonder Woman az gyakorlatilag az is egy Superman, amellett mit mondjál, hogy kompetensnek tűnjél? Jót tudok vezetni, vagy igen, ekkorát tudok ugrani. De érted? A Supermanek mellett mindenki inkompetensnek tűnik. Igen, ez jogos. De vajon mi nők tényleg ezt szeretnénk? Mi akarjuk irányítani a világot, ahogy Beyoncé megénekelte? Hú, ez a rajz, ez... Nem sikerült jó ez a kép. Amúgy szerintem valamennyire nyilván a nők is irányítják a világot, bár az elmúlt több száz évünk az nem segített ebben, de az, hogy most egy dalszöveg, akkor miért nem az Ariana Grande-t hozzák fel, amiben arról van szó, hogy a Isten egy nő. Az egy jó szám nagyon. Nem tudom, azért, mert mondjuk az Alvin és a Mókusok valamiről énekel, nem biztos, hogy az lesz a szentírás. De az a Lipcsik szentírás van. Értem. Szerintem persze nem. Mi is szeretnénk maradandót alkotni, azonban az igazán magabiztos nőnek nincs szüksége a férfi erő lerontására. Hiszen tudja, hogy egy igazi férfi mellett neki sem csak a mellékszerep jut. Tehát milyen férfit keres... Ja, ez a narratíva, hogy a férfit le kell rontani. De ez nagyon jól hangzik, de nem így van, amit mond. Ez az egyenjogúság, amit a liberális egyenjogúság direkt félreértelmezése, ami nem arról szól a női egyenjogúság, hogy a férfiak lerontása, de direkt félreérti ez a konzervatív réteg, hogy aztán majd az ilyen Andrew Tate-féle embereknek imponáljon, ja igen, a férfiakat ne rontsuk le, végre valaki kimondja, egy nő is kimondja, és akkor szóval ez... Igen, ez... pedig azt szögezzük le, hogy azért annál kevésbé férfias dolog az a világon nincsen, amit az Andrew Tate csinál, hogy addig puncsol egy nőnek, amíg oda nem repül hozzá Romániában, és aztán utána pedig ilyen drága pezsgőkkel leitatja, aztán visszaél a helyzetével, és aztán utána pedig megmondja neki, hogy vagy beáll hozzá dolgozni, vagy ki kell fizetni azt a pénzt, amit Andrew Tate ráköltött. Ennél nyomorultabb dolog, hogy így fitoktatja a férfiasságet, és utána gyakorlatilag ott sír a nőnek, hogy eljöjjön hozzá Romániába. Andrew Tate az nagyon sok férfiatlan, meg nem is a férfiatlan mondanám, hanem erkölcsileg egy. De az meg a másik dolog, hogy emberileg. Igen, az a másik oldala, hogy emberileg borzalmasan hitvány. Ha bármilyen másik emberrel bánna így, az is borzalmasan hitvány lenne, de hogy az egészet arra építi föl, hogy ő férfias, és annak az ellentéte a nőies, és akkor ő azért... Semmi férfias nincs ebben. Viszont amit ez a nő mond, amit itt a Surányi Fanni mond, az meg egy ideális világban természetesen egy tökéletes dolog lenne, nem? Tehát az, hogy a férfi férfiassága... Én érzek egyenlőre. Hát igen, az, és csak nem veszi figyelembe a helyzetet, ami pedig mondjuk a világunkban fennáll. Mi nők. Férfiasat. Aki pedig először is felelős. Nem fut el a kötelességeitől, nem menekül a hóbortjaiba, és nem... Vagy Indiába. Medik el a családjától. Igen, oké, valakinek ez fontos, de amúgy nem, ilyen, hogy... ezt ugyanúgy egy nőre is el lehet mondani, nem? Hát igen, meg most ez... Társ. Ez egy társnak a... Egy embernek. Nem? Hát akit társadnak választanál, annak így a meghatározása, igen. Tus helyzetekben vállalja a harcot, és megvéd bennünket, olykor saját magunktól is. Én még mindig ugyanezt érni. Saját magunktól is, ja. Jó, vezető. Vezető. Nem csak a szakmájában, hanem férként és apaként is. De miért fontos, hogy egy férfi vezető legyen? Mondjuk lehet, hogy van egy zseniális mérnök ember, aki nem jó vezető, de mondjuk a mérnöki dolgait ezt tök jól tudja csinálni. Miért fontos, hogy vezető? Lehet, hogy vannak olyan típusú emberek, ahol mondjuk okosak, értelmesek, jó fejek, de nem jó vezetők. Otthon is mondjuk inkább a nő a vezető a munkájában. Szóval ezen miért olyan nagy probléma ez? Lehet, hogy a nő meg remek vezető. Igen. És tök jól kiegészítik egymást. Nem értem ezt az elvárást, de jó, hogy mindenkinek, ha mindenki vezető, akkor senki se vezető. Nem? De ez lehet, hogy ez a Fanninak a saját. Ha mindenki elől megy, akkor ki jön mögöttünk? Egyszerre megyünk, Ádám. Igen, értem. Megvalósult a kommunizmus. Vezetők vagyunk, vagy igen. Ez nagyon érdekes, hogy ha minden férfi vezető, akkor tudod, mi van? Akkor már csak nőket lehet vezetni. És mindenkinek csak egyet. Ez a baj. Vagy mindenki előtt is van egy vezető. Ez egy piramis játék. Vagy? vagy körben állunk. Ja, lehet. Megyünk körbe-körbe. Az mondjuk ez jellemző lenne erre rendszerben. Ösztönösen olyan férfit keresünk, akit tisztelhetünk, akire rábízhatjuk az életünket. Én is ez alapján döntöttem. Mi ez a zászló? Kitűztem magukat. Nagyon tetszik. Ösztönösen olyan embert keresünk, mint hogy azt mondta volna, hogy az emberek vonzódnak a szép emberekhez. A finom ételeket jó érzés elfogyasztani. Igen, hát ez fantasztikus. Persze a feministák ettől megborzonganak. Na, Istenem, helyben vagyunk, jó. Nézd meg! Pedig ott kéne porszívózni. Megért az MCC vezetőképzés. Ezért a videóért már. A férjét irattad? Megborzonganak a feministák attól, hogy egy férfi megbízható. Jézusom! Ez a másiknak a dém, a feministák miatt tartasz ott, hogy most vezetőképzés van, mert valahol egy idő után, mivel voltak előtted, még meg se születtél nőjogi aktivisták, meg emberek, akik akkor is ezt elmondták, hogy kiharcolták a jogokat, amikor akkor az még sokkal megosztóbb dolog volt, emiatt ennek a talaján áll ez a nő is, és utána a feministákra köpköd, miközben érzi a konzervatív réteg is, hogy valamit azért muszáj már átvenni ezekből, de azért ne annyira vegyük át, hogy még ezeket az incel férfiakat is elidegenítsük, és akkor ezek az ellentmondások, hogy én itt a női vezetőképzésen vagyok, és aztán a feministákra ugatok, az a Fidesznek a szokásos izéje, hogy szétszakad az ellentmondásokban, mint az orosz ügyben, hogy ukránok, de mi az oroszok ellene, de hogy van ez, és akkor ott vagyunk a nap végén, hogy ezt sikerült egy mondatban ellentmondanom magamnak, és ez is az a feministák démonizálása a keresztény konzervatív irányból nők által, ez annyira álságos nekem bazdmeg. A hagyományos családok kényelmes koncentrációs táborok a nők számára, állította Betty. És akkor megint a szélsőségek. Persze, a szélsőségek édes Istenem. Annyira egyértelmű, hogy mindenben persze a szélsőségekben lehet ilyen borzalmas dolgokat találni, mint ahogy a MeToo-val kapcsolatban is beszéltük, hogy amikor az szélsőségesen kideng, annak is megvannak a problémái. De attól még, hogyha ezeknek az érdemi részét veszed, ezek nagyon is hasznos dolgok is. Természetesen miért ne élhetne valaki boldogan, ugyanúgy egy jó családban, és támaszkodhatna a férjére, mint vezetőre. Nincs ezzel semmi probléma. Ugyanúgy, mint hogyha valaki karriert akar csinálni, és közben mondjuk nem szeretné, hogy szexuálisan zaklassák. Ezek mind-mind tökéletesen valid dolgok. De az, hogy most itt kiemeljük, hogy igen, hát ez egy rabszolgaság. De nem ez lesz az általános. És nem is ez a feministáknak az általános véleménye. Na jó? Noha élete végén maga is elismerte, hogy a család sértetlensége az egyik legnagyobb érték. Mint hogyha ellentmondás lenne. Tudatos vagy. Most azért közben figyeljetek, hogy mire kell figyelni férfiként, hogy fideszes picsákat szedjetek föl. Hey! Ne idegenítsd el a nézőt! Most jött ide! Szegény fideszes lány most jött ide megnézni, hogy végre az MCC női vezetőképzésére beszélni. Megsértettem, újdonság. És értékekért él, ennek mentén keres magát a társat, és nevelik. Van itt, hogyha ezek a te fontossági sorrended, de attól még fogadd el, hogy a feminizmusnak nem csak a radikális oldala létezik. És vannak emberek, akiknek mások a tapasztalatai, és mindannyian azt szeretnénk, hogyha egy olyan világban élnénk, ahol a lehető legtöbben érezzük jól magunkat, anélkül, hogy más bántanák. Ezt is lehet mondani, de azt is, hogy a fideszes csajok szeretik a célokat és az értékeket. Arra indulnak be. Célokra és értékekre. Vannak céljaid és négy célod kell lenni, és négy érték. Felismeri, hogy a családja élete fő műve, ezért nem passzív az otthonában. Nem menekül, és nem játssza át a felelősséget a nőre, erre már Ádám ősapánk is ráfázott. Mi? Nem rád gondol. Hát tudom, de hogy most a... Istenem. Egyúttal erős. Erős ahhoz, hogy meghallgassa a rábízottak véleményét, majd közérdekű és felelős döntést hozzon. Megbecsüli a nőket. Az nem túl demokratikus. Nincs szavazás, hogy nézem. De a... döntött a férfi. De közérdekű. De persze, szab... hát, de nincs demokrácia a gyerekeknél, de mondjuk lehet, hogy itt a nőnek meg se hallgatta véleményt, hogy nézem, ő már csak idejött a döntés. És nagyon örül. Igen. Mert azt mondja, hogy ez szeretet. Ebből van az a másik szélsőség, amikor a Buda-Áziát, de visszasírja, hogy mi volt 300 éve, bazzeny. Hát inkább 1500. Nem mer nézni saját. Az a baj, ez a szép szavakba, meg ilyen fenkő dolgokba csomagolom a bullshitemet, és van, aki ez csak csak így igen, jókat mond, persze, szembenéz a fél, nagyon igaz. Megérted meg, hogyha az a Súrjányi Fanninak ez a saját megérése, hogy ő ezt keresi egy férfibe, és ezt meg is találta, és ő boldog így, akkor ez nagyon jó, én ennek nagyon örülök. Én kezdeném el sorolni, hogy hogyan éljen egy nő, és hogy a férfiak mit keresnek benne, nem néznek jól, nem? Ő meg itt elmondja, hogy mi kell a férfi, hogy milyen legyen egy férfi, hogy egyáltalán férfinak lehessen tekinteni. De hogyha én elkezdem neki, hogy Fanni, akkor elmondom, hogy bazeg, ilyennek kell lenni egy nő, hogy én nőnek tekintsem, akkor micsoda? Hát álljon már meg a menet. Hát már megint már, mi történik? Mert hagyd nem, hogy mondja meg, hogy milyen egy férfi. Látjuk, milyenek ott a fideszes körökben a férfiak. Szóval, na mindegy, bazd meg. Ezek, mondjuk a felelősségvállalást, azt mondjuk ritkán látom ezeken. Minden a szólnál az MCC-ben. Szembenézni a hiányosságait. Igen, nem előbb, mint hogyha ennek a vezetőképzésnek pont a Orbán Balázs lett volna ott az egyik arca, ott állt a nők körül, ott a felelősségvállást az Orbán Balázsra például nem várják el? Igen, hogyha jól emlékszem, legutóbb már tagadta, hogy megtette azt az 56-os kijelentését, amit emlékeztek. Tudjátok, amit mondott 56-ról, azt mondta, hogy azt ő nem mondta soha, Orbán Balázs 56-os kijelentése tagadó lett. A társadalom is csak akkor lesznek erősek, ha a férfiak is azok. Azonban az erős férfi eszménye napjainkban komolyan veszélyeztetett, aminek több oka is van. A lipsik. Az első az áldozatmentalitás. A többedik generációs feminizmus a nőket áldozati szerep. Adj erőt, úristen, adj erőt. Arra gondolsz, hogyha valamiszer az országban az vagy a Brüsszel hibája, vagy a Gyurcsányé, vagy a nem tudom ki, vagy a háttérhatalma? Nem, az, hogy a... Hát csak arról beszélek, hogy... Értem. Igen, a feminizmus megint az, hogy valakik mondjuk valamilyen sérelem éri, és ezt nem lehet elmondani, mert közben áldozatmentalitás van. Ez nagyon jó, remek, tényleg jó üzenet, mert tényleg a nőket nem éri amúgy meg egy csomó dolog, és akkor most a feminizmus szidjuk, meg azt, aki kiáll ez ellen, és közben én vagyok a nő a vezetőképzésben, akinek példát kéne mutatni a többi nőnek. Na jó, én kezd belebonyolódni itt a dolgba, úgy érzem. Elterjesztette a fehér heteroszexuális férfi rémképét, a patriarhátus elnyomó vízióját. Hogy jön ide a bőrszín? Nézd, pedig nem késsel jön, csak megkent egy kenyeret a férfi. Nézd, a konyhában késsel mászkál! Mi ez a magyar Péter? Istenem, hát igen, ez pontosan ettől kell félni. Igen, mondjuk a családon belüli erőszak, meg az elmúlt 100 évben, hogy mik voltak, ott lehet, hogy ha megnéznénk a statisztikát, lehet, hogy a férfiak egy kicsit jobban kivették a részüket az erőszakból, de ez csak egy tipp arra, hogy miért alakult ki ez a dolog. Kialakult ez a rémkép, nem az volt, hogy a nők több ezer évig elnyomásban éltek. Amúgy a legtöbb ember is. De tehát én szét se választanám ezt. Családon belüli erőszak létezik, és létezik családon belüli erőszak, ami a nőket sújtja. Teljesen nyilvánvaló. És az, hogy akkor a fehér heteroszexuális férfinak a rémképét így felrajzolják, nem. Családon belüli erőszak rémképe, amivel valószínűleg muszáj lesz szembenézni. Értem, hogy akkor az MCC-nek a kutatási vezetője nem szeretne szembenézni ezzel a ténnyel, hogy Magyarországon is nagyon nagy probléma a családon belüli erőszak, és igenis nőket is érint. Ettől függetlenül ez létezik. Szegény, fehér heteroszexuális férfiak. Ha valakinek nehéz volt az elmúlt pár száz év, azok ők. De figyelj, neki sem volt az egyszerűbb. Jó, de nyilván, hogyha azt kell nézni, hogy átlagban azért kit ért a kevesebb bántalom, ki az, aki a legkevesebb, nem tudom, sztereotípia volt felé, ami nehezítette már az életben való elindítását. Nem a listám elején lesz a fehér heteroszexuális férfiak, akiket sírni fogok most, hogy szegényeknek milyen nehéz. Jó, én nem, bárcsak én nem egy vagyok. Fekete nő lennék, és akkor aztán tényleg nekem sokkal könnyebb. Wakandában? Szóval... Én nem is akarom ezt elkezdeni, hogy ez alapján bármit így megosszunk, mert nem ez a lényeg. Mindenhol volt szenvedés, és mindenhol van szenvedés, és mindenhol lehet szenvedés. A lényeg az lenne, hogy ebből minél kevesebb legyen. A heteroszexuális fehér férfiak között is, a nők között is, mindenki között. Az egész társadalomban, és ezt nem kéne így megbélyegezni, hogy akkor is te heteroszexuális fehér férfi vagy, akkor vagy egy szörnyeteg, vagy ez mondja az egyik oldal szélsősége, vagy az, hogy hát annak a legjobb. Értem, csak ezzel nem mondasz sokat, de el lehet ismerni, hogy bizonyos rétegeket jobban érint egy probléma. Lehet, hogy egy réteg jobban kiszolgáltatott egy problémának, és attól, hogy ezt elismered, attól még az egy megoldandó probléma. Nem lehet mindig azt mondani, hogy legyen minden jó, hanem lehet azt mondani, hogy igen, lehet, hogy férfiakat is ér házasságon belüli erőszak, de a nők ennek egy kiszolgáltatottabb részei, úgyhogy erre különösen figyelni kéne, és ettől még nem démonizáltad a heteroszexuális férfiakat, hanem egyszerűen egy tényt állítottál, amin dolgozni kéne, hogy ne így legyen. Én egyetértek, csak szerintem sokkal hatékonyabb, hogyha minden minden erőszakot szerintem nem próbálunk megszűnni. De hatékonyabb... Az egész társadalomnak együtt fellépnie, hát nem igen, pedig azt mondani, olyan... hogy akkor itt majd most a férfiak most már rakják rendbe magukat. Igen, csak akkor most adjunk meg egy problémát mindent egyszerre, miközben láthatóan, hogy igen. de ezt az embert 10-szer akkora eséllyel érint ez a probléma, akkor nem lehet, hogy akkor ezt a rétegre célzunk például egy nagyobb erőforrást, hogy azt jobban meg... Erre gondolok, nem lehet ezt, hogy most hirtelen minden oldódjon meg. Igen, de én meg azt mondom, hogy legyen ez a probléma tematizálva, az egész probléma, és akkor itt lehet jelentkezni, hogy akkor ki kér segítséget, és mindenki, aki segítséget kér, jelentkezik. És nem azt mondjuk, hogy na, most akkor a nők jelentkezhetnek, hogy akkor akit ver a férje, de csak az, akit a fehér heteroszexuális férje, meg a férjed biszexuális. De ez most akkor értem, amit mondasz, de hogyha az embereknek valahol el kell indulni, akkor igenis a valami ettől nyilván. Még létezik az a probléma, amit te mondasz. Értem, szerintem hatékonyabb így fellépni. Igen, csak nem lehet, ez egy olyan, megint kicsit olyan populistának érzem. Mert szerintem az erőforrások végesek, valahol el kell kezdeni. A társadalom széles tömegei által elfogadhatónak, igen. megérthetőnek, és az ő érdekükben történőnek érzed? Köszönöm. Mi? Majd nézzük tovább. Ne tegyük a teljes férfi nemet bűnbakká. A második nem az apátlanság. Sajnos Magyarországon a KSH adatai szerint az újszülöttek 11%-a apa nélkül születik. Igen, még nem segít, hogy az örökbefogadás az milyen rendszerben van, arról gondolom nincs szó ilyenkor. Igen, bár ez kicsit más téma, én még nem tudom, hogy itt mire fog kiukadni. Amerikában egy apasággal foglalkozó kutatóközpont szerint a gyerekek negyede apa nélkül nő föl, aztán kétszer nagyobb eséllyel esnek ki a közoktatásból, hétszeres eséllyel fogant gyermekük már a tinédzserkorban, és négyszeres valószínűséggel élnek szegénységben felnőttként. Továbbá a jó példa hiányában fiaiknak is kisebb esélyük van arra, hogy megtanulják a felelős férfi szerepet. A harmadik, ja, mondjuk az egy rossz példa sem biztos, hogy sokat segít. Most ez mit mondott? Azt hittem valami megoldást. Semmi. A OECD jelentés szerint az iskolákban gyakori jelenség, hogy a kisfiúkat megszidják elevenségük miatt, míg a szende és pedáns kislányokat például állítják eléjük, és jobb jegyeket adnak nekik. A gyerekek így már kiskorban megszokják, hogy ami fiús, az rossz, ami kislányos, pedig dicséret. Vagy az, hogy ami kreatív és mókás, az rossz, és ami kusban ülsz, és megcsinálod, amit mondanak neked, az pedig jó. Így végül is így is lehet értelmezni. És amúgy igen, az iskolarendszerrel, főleg ez a poroszossal van tennivaló. Egyetértek. Igen, csak úgy érzem, hogy most kiragadott egy példát, miközben van ezer másik, hogy így szemezgettek a statisztikákból és a példákból azokat, ahol azt lehet mondani, hogy a férfi elnyomás van. És akkor hunyjunk szemet a többi fölött, ami lehet, hogy kicsit más képet festene amúgy erről az egészről. Azt mondod, hogy más helyre születő fiúk és lányoknak esetleg másmilyen megélésük lehet iskolákkal kapcsolatban, igen, meg az országon belül? Meg szerintem ez sem így működik, hogy a fiúk azok ilyen elevenek és őrültködnek, és a lányok közben ilyen kis jó kis lányok. A gyerekek, fiúk, lányok, mindegyik tud őrültködni amúgy. Szóval most ez is egy ilyen sztereotípiára épített, kiragadott helyzet, és akkor ezzel bizonyítom, hogy a férfiak elnyomják, akkor ha ennyire a férfiak vannak elnyomni, akkor az MTC miért női vezetőképzést indít? Miért van erre szükség? Hisz a férfiak vannak elnyomni lassan az MTC szerint. A férfi vezetőképzésük az már sikeres, nem láttad, hogy ott van Menczer Tamás? Igen, az jogos. Aki úgy viselkedik. Jól sikerült, bazd meg, mint egy óvodás. Őt például nem lett leszidva eleget a Menczer. Ez látszik. Legalábbis az utóbbi időben. Nagyon érdekes, hogy indítunk női vezetőképzést, és aztán a narratívánk szerint meg a férfi, hetero férfiak vannak elnyomni. Akkor mégis miért kell a női vezetőképzés? Nem azért van, mert láthatóan a vezetők közt kevés nő van, ami valós probléma, de közben itt meg ezt súlykolják. Igazából a férfi a vezető. Gyakorlatilag a női vezetőképzés egyik résztvevője arról beszél, hogy a jó férfi, a vonzó férfi a vezető. Nem értem ezeket már az ellen. Miért ezt kell hallgatni? Úgy érzed, mintha ezt a női vezetőképzés férfiak indították volna, hogy megtarthassák a vezető szerepüket. Ja, Istenem, úgy érzem, hogy annyi ellentmondás van már ezen belül, amiket csinálnak, hogy már ők se tudják, hogy melyik logikai bukfencükben essenek hasra, baznak. Még lehet, hogy félreértettünk valamit, és ez nem női vezetőképzés, hanem hogy női vezető, már hogy aki a nőket vezeti. Ja, jogos, ez jó. És akkor igazából csak férfiak jelentkezhetnek. Azért volt ott a panel. Sajnos mindezzel igazából senki sem jár jól. Mi lehet hát a megoldás? Na, tehetünk mi nők? Nőként tudjuk, mire van szükségünk a férjünktől, az édesapánktól, a testvérünktől. Szeretetre. A szeretet mindenre megoldás. Ez a, figyelj, ez ezért érdemes 3 éves képzést elvégezni. Az a óra tanulsága mindig, hogy bármi probléma van, a szeretet mindig megoldás, mint valami Disney mese. Igen, amúgy ezt én is, mint hogyha láttam volna. Igen, hát, nem tudom, miben a lecsóban. Ez, hogyha már továbbadhatnák ott pár embernek, mondjuk a Mentzernek, aki ott mellettük állt, ugye, aki nem biztos, hogy a szeretet üzenetét vitte át a gyerek otthonok elé. De ilyenkor a szeretet fontos, amikor Mentzer meg fröcsög, bazd meg, mint egy legutolsóbb proli valami kocsmába félrészegen, akkor nagyon jó, hogy megmondta. És aztán utána viszont, jaj, de a szeretet nagyon fontos. Kivéve bárki, akivel nem értünk egyet, ott nincs szeretet. Aj, na jó, legyen már vége. Nem szeretetreméltóan viselkedünk. Nézd, a nő sír. Nem szeretetreméltó. Istenem, ilyen gigacsödet rakjanak mellé, hogy még a sztereotípja. Nézd, a nő ezt csinálja, sír. Az a lényeg, közben annak, a nő megemeli a súlyt. Igen, a 3 gyereket egyszerre visz meg, a szegény heteroszexuális férfi az elnyomásba. Tényleg mi ez az egész bazen? Na jó, igen, akkor itt sír a nő. Bármint akkor hisztizik. Hogy nekik a mi tiszteletünkre van szükségük, akkor is, amikor ezért épp nem tesznek semmit. A tisztelet energizálja. Az mit csinált? Játszott? Semmit tett? Ez tényleg az Andrew Tate írta ezt a videó? Tényleg, arról beszél a női vezetőképző, hogy a férfinak akkor is a mi tiszteletünkre van szükség, amikor nem csinál semmit. Mi? Akkor is, amikor ezért épp nem tesznek semmit. Nézd, mi? Ott egy férfi, aki nem érdemel tiszteletet, de még így is megérdemli. Amúgy igen, az emberek érdemelnek tiszteletet, de most ez mi? Ez a fő üzenete, mint a női vezetőképző? Hogy épp nem szeretem. Ezt nem hiszem ezt a mondatot. Jóan viselkedünk. Ez volt fontos átadni a csajoknak? A fiatal lányoknak, akiknek ezt címeztétek, hogy valószínűleg nem nekik címezték, hanem az Andrew Tate fanoknak, meg a korpás bajszoknak, hogy tapsolhassanak, hogy na micsoda női vezető. Jóvá hagyta Gajdics Otto. Én nem tudok ezen túllépni, hogy valaki nem szeretetreméltóan viselkedik, én nem ez jutna eszembe, hogy őt bántják. Valaki sír, nem szeretetreméltóan viselkedik. Miért nem úgy volt bemutatva, hogy épp ő bánt valakit, és akkor épp nem szeretetreméltóan viselkedik, de attól még egy ember, akit te szeretsz, és tudod, hogy ez csak egy pillanata, és majd visszatér a normális kerékvágásba, és akkor igen, ilyenkor megérdemli ugyanúgy a te szeretetedet, mert te szereted, de az, hogy sír. Amikor sír egy nő, akkor épp nem szeretetreméltó. Mert csak így mosolyognia kéne, hogy aha. Volt az azért családon belül erőszak reklám. Reklámozták? Nincs elég? Úgy volt, hogy hogy a nőnek volt egy monoklia, és akkor így mondta, hogy csak leestem a lépcsőn így. Ja nem. Így. És akkor ez volt, hogy ez egy családon belüli erőszak, és utána ott volt, hogy mi vezet a családon belüli erőszakhoz, mint egy útmutató, hogy hogyan tudod elérni, hogy ne tudjon kiszabadulni belőle a nő. És ez volt, oké, értem, hogy a figyelemfelhívás volt arra, hogyha esetleg te ilyen helyzetben vagy, de annyira rossz volt az egész, hogy így nem tudom, nem is emlékszem, hogy pontosan hol láttam ezt, csak arra emlékszem, hogy több mint 10 évvel ezelőtt volt, és így néztem, hogy ott van felsorolva. Válaszd el a barátaitól. Hitesd el vele, hogy értéktelen. És akkor így fel volt sorolva. Ez rossz kezekben ez azért. Egy Andrew Tate generáció azt jól megjegyezte. Hát igen. Mindenkre van szükségük, akkor is, amikor ezért épp nem tesznek semmit. A tisztelet energizálja és motiválja őket. Szóval nő dolga az, hogy motiválja a férfit. Igen, hogy nőt meg a szeretet energizálja és motiválja. Igen. Ha hadat üzenünk a férfiasságnak, a társadalmaink felelős vezetők, ott kimaradt egy fehér csík. Szóval nő azért van, hogy a férfi hős lehessen. És katona. Igen. De ez mi ez a háromféle stílus? Azt, hogy ez az egész... Még csak letöltötték a férfi pont jépeget. Ez olyan, mint az ilyen csatornák, akik így okoskodnak, mint itthon is van, hogy hogyan kell férfinak lenni, és ilyen klippártokat letöltenek, és meganimálják. Vészhelyzetben nem a feministák fognak érreállni, hanem az elkötelezett szerető férfiak. Édes Krisztusom. Nagyon félre magyarázza direkt a feminizmust. Ne csak akkor kezdjük megbecsülni őket, mikor az ellenség már a kapukat döngeti. Persze könnyebb a férfiakat hibáztatni, mi azonban a nemi egyenlőtlenségek túlhangsúlyozása és a férfiak ellen kitalált toxikus maszkulinitás vágya helyett inkább nézzünk szembe vele. Bennünket a férfias férfiak tehetnek boldoggá. Súrjányi Fanni, az MCC kutatási vezetője az axiómán. Örülök, hogy ezt is fizethettem. Szóval, meddig kutatta ezt? Mondom, minden nő is erül. Szétszakadt a feminizmustól ez a női vezető képzés. Jézus Krisztusom, és ez csak egy videó volt. Vajon mi lett a képzésem? Amúgy szerintem ez tök hasznos lehet, nem? Hogyha azt mondod, hogy hát igen, a politikai közösségünkben kevés a női vezető, akkor indítok egy képzést, ahol azt mondom, így megmutatjuk, hogy tehát jó vezetők, férfiak és nők oktatják őket, hogy amúgy egy jó vezetőnek mire van szüksége. És akkor, de ez jön ki belőle de hogy hogyan lehetsz jó családanya? Figyelj, az a baj, hogy egy Vincent törvényei, kettő, nem kéne senkinek csodálkozni. A Fidesz csinál egy női vezetőképzés, vajon mi lesz belőle? Nagyobb összeget raktam volna, hogy valami ilyesmi. Szóval azért most nem fog csodálkozni. Mi lesz a következő, hogy adomány gyűjt kajára? Mi történt akkor, amikor kajára gyűjtöttek adományt? Arra gondolsz, amikor legutóbb 10 milliárd forint értékben. Ja, a kajamentő. Oh! A kajamentő szolgált, az mi volt? Amikor nem sikerült egyetlen fia falat kenyeret megmenteni. De mit sikerült? Semmi. Ellopni azt a pénzt, nem? Na, az egy másik volt. Bocsánat, az a szociális gyermekvédelmi felügyelet volt, akik összegyűjtöttek 10 milliárd forint értékben a rászorulóknak élelmet, abból sikkasztottak el milliárdokat. Az egy másik volt az ételmentés, amiből hát nem sikerült ételt menteni. Jó, hát akkor ez legalábbis ilyen. Az első évében. Szerintem ez hozzá lehet írni a sorhoz, de írjátok meg, hogy melyik nőt inspirált ez a videó. Lehet, hogy több ételt sikerült menteni ebben a projektben. De úgy értem, hogy miért kell Fidesznek ennyi nő, legyen kit a busz alá dobni, ezt láttuk az elmúlt pár évben. Nem sokára fel lesz szemelve pár nő még a Fidesz vezetésében, hogyha megint balhé lesz, akkor repülhessenek ők, a necces dolgokat ők írják alá, azért mégis ő golyófogónak vannak ott a Fideszben, úgy érzem. Na jó. Necces dolgokat ők írják. Ja, én ezt nem akarom. Igen. Hol van egy nő? Egy női vezető. Direkt csináltunk egy vezetőképzést, hogy ezeket a szarokat egy nőknek kelljen aláírnia. Hát nem véletlen egy férfi kollégiumi szobából indult a Fidesz, hát hű maradt ehhez az egészhez. Meg akarom figyelni az újságírókat és a gazdasági szereplőket, akik nem támogatnak engem. Hol van egy nő, hogy megvásárolja a Pegazus? Kiengedném ezt a pedofil segítő embert a börtönből. Így van. Ki is a nő? És ebben az ügyben ki nem mondott le? Csak nem egy férfi. Na, hagyjuk is. Van még mit vezetőképezni ott szerintem. Nem baj, most legalább mi itt két nem nő elmondtuk, hogy mi de, a helyzet. Ja, de most a férfiak rendszeréről mondtunk, mert ez szabad, nem? Mindent szabad. De figyelj, lehet vitatkozni ezzel a kommentekben. Majd a nők elmondják, hogy igenis nagyon jó volt ez a videó, és igazunk van, vagy igazuk van. Lehet, hogy a legtöbben majd a Suriányi Fannival fognak egyetérteni, ki tudja. Ja, itt érdekes ez a képzés. Itt a nők beszélnek arról, hogy milyennek kéne lenni a férfiaknak, a férfiak beszélnek arról, hogy milyennek kéne női vezetőnek, és akkor meg előrébb vagyunk tényleg egy, de legalább nagyon sok milliárd forintot elkölthettünk erre a képzésre is, úgyhogy nagyon jó, megyünk tovább. És mi pedig holnap is fogunk beszélni erről, vagy hát valószínűleg valami másról, mert holnap mi ismét itt leszünk. És ti itt lesztek.